السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانت جزاك الله خيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة حيث جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك مسجد قباء ومركز مبارك مركز شيخ الإسلام فقيه العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة ametuweka katika hii ngome ambayo ni ngome madhubuti hisnan hasinan wa qal'a min qal'ati sunnati wa tawhid fi hadhihi albilad az-zinjibariya kwa lengo la kunasihiana na waislamu hunasihiana na kukumbushana na kadhalika kuoneshana yale ambayo kwamba tunatakiwa kiislamu kuoneshana katika maneno ya Allah tabarak wa taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na wale ambao wamekaa ni bora zaidi kuliko sisi ambao tumekaa katika viti hivi katika ndugu zetu alqaimina ala hadhihi da'wa fi hadhihi albilad واو نبورا هم خير منا بكثير بارك الله فيهم وفي مجهوداتهم الدعوية ميمي كاتك مناسبة وقته نلقوا نكجوليزا نيني نسيمي ندقزان وإسلام مشو نككمبوكا قنبا تلبقوا تكتوا خطبة الجمعة في مسجد مزمل درجاني تلزمزي مسألة يا moyo na kwamba moyo hupatwa na maradhi kadhalika moyo hupatwa na siha kwa hiyo nikaona ni vyema nikagusa nukta katika zile ambazo huambatana na ile khutba sasa wapi kuondokea nikaona niondokee na hadithi aliyoitaja al-Imamu an-Nasa'i na al-Imamu at-Tirmidhi na al-Imamu al-Hakim na amesahihisha al-Imam Ibn Hibban rahmatullahi ala al-jami' kadhalika amesahihisha al-Allama al-Fahama faridu zamanihi faqihu asrihi al-muhaddith Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala kadhalika amesahihisha al-Allama al-Fahama muhaddith fi diyari al-Yamaniyah الإمام مقبل ابن هادي الوادعي أبو عبد الرحمن رحمة الله على الجميع يولي أمي صحيحيشا كتك صحيح الجامع نيولي أمي صحيحيشا كتك الصحيح المسند حديث يا صحابة الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه kwamba amemsikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisema huu ndio muhadhara wetu hii hadith na yale ambayo yatafungamana na masala ya moyo katika fakarat ambazo zipo ndani ya hii hadith anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadith inna allaha tabaraka wa ta'ala أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها حقيقة الله سبحانه وتعالى المؤمرش يحيى موانا وزكريا عليه السلام alimuamrisha mambo matano yeye Yahya ayafanyie kazi na awaamrishe wana wa Israeli na wao wayafanyie kazi wa innahu kada an yubti'a biha na yeye Yahya alayhi salam baada ya kuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala haya mambo matano ilikaribia kwake kuchelewa katika kuwahabarisha wana wa Israeli akasema Isa ibn Maryam alayhi salam kumwambia Yahya inna Allaha amaraka بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها إيوه يحيى حقيقة الله سبحانه وتعالى أمك أمريشا مامبو متانو ويفني كازي نا وأمريش وانا وإسرائيل ويفني كازي هايو مامبو متانو فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم سسا يحيى إما وأمريشه ومعنى يأتكليز أمر يا الله أو ميمن وأمريشه أكسم يحيى عليه السلام أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي au uadhaba mimi nachelea ewe Isa kama wewe utanitangulia na wewe siye uliyeamrishwa huenda mimi nikadidimizwa au nikaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa adhabu nyingine kisha يحيى عليه السلام akaingia katika msikiti wa Baitul Maqdis ulioko Filastin au Baitul Muqaddas au Masjid Ilia akaingia katika Baitul Maqdis famtala al-masjid msikiti ukawa umejaa watu مسكيتي وكجا وقعدوا على الشرف مباكا wengine waliokosa nafasi wakakaa katika shuraf shuraf ni mithili ya uwazi wa dirisha wenye pembe tatu ambao huwekwa juu ya majengo kuna kitu mithili ya dirisha hukaa pembe tatu muthallath waliokosa nafasi wakaparamia wakakaa kule juu ya shuraf jinsi ulivyojaa msikiti wa Baitul Maqdis Faqala, akasema Yahya kuambia Bani Israel, inna Allah amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha ni kuambieni mambo matano muyafanyie kazi, na mimi niyafanyie kazi mambo matano hayo. Anafikisha risala aliyotumwa nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Yahya alayhi salam, awwaluhunna, la kwanza katika hayo matano, an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, ni nyinyi mumwabudu Allah na wala msimshirikishe yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Ameanza na amri hii ya tauhid kwa sababu ya umuhimu wake katika yale mambo matano na uzito wake. Ameanza na shirki kwa sababu ya hatari ya shirki na maafa makubwa yaliyomo katika shirki. Na nyinyi mlisoma kitabu al-usulu thalatha, mliona maneno ya al-imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimatullahi alayhi, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Haya ndiyo aliyoyasema rahimatullahi alayhi. وأعظم ما نهى عنه الشرك. وهو حتى يحيى عليه السلام alipo amrishwa yale mambo matano, la kwanza ambalo limetangulizwa kwa umuhimu wake ni tauhid. Nimeamrishwa niwaambie kwamba nyinyi mnatakikana mumpwekeshe Allah katika ibada. Na hii ilikuwa ni da'wa ya mitume wote na manabii, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an aya nyingi, wa laqad ba'athna fi kulli umma rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin paka mwisho wa al-ayat illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kwa hiyo kadhalika Yahya anawaambia, la kwanza ambalo nimeamrishwa na Allah, anta'budu Allah, nyinyi mumpwekeshe Allah katika ibada, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote, kiwe kikubwa, kiwe kidogo, kiwe kina hadhi, kiwe hakina hadhi, kiwe na nafasi, kisiwe na nafasi. الإمام محمد بن عبد الوهاب أنا سمع لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هاي فايكم شركش الله وملائكة ليكون بيش وكو الله سبحانه وتعالى كما في جبريل ولكو نبي ليبي ووتومي كما في محمد صلى الله عليه وسلم. سم شركش الله سبحانه وتعالى ناكيتو تشوتي. Kisha akasema wa inna mathala man ashraka billahi, na hakika mfano wa anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama hamuelewi maana ya kumshirikisha Allah, basi fahamuni kwamba hakika mfano wa anayemshirikisha Allah, kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malihi, ni sawasawa na mtu ambaye amemnunua mtumwa, min khalisi malihi, kwa mali yake halisi, bidhahabin au warikin, kwa dhahabu akamnunua mtumwa huyo, kwa maana ya alimnunua kwa dinari au warikin, au alimnunua kwa fedha, kwa maana alimnunua kwa dirham. Dirhamu yake ya halali, ya jasho lake, hal kadhalika dinari aliyomnunulia huyo mtumwa. Amemnunua mtumwa min khalisi malihi bidhahabin au warik. Faqala, kisha baada ya kumnunua yule mtumwa kwa khalis ya mali yake, akamwambia hadhihi dari wa hadha amali, ewe mtumwa, hii ni nyumba yangu, milki yangu, na hii kazi ni kazi yangu. Kwa maana ya baki kwenye nyumba yangu hii, fanya kazi, na hii kazi ni yangu mimi. Fa'amal wa addi ilayya, tenda kazi, lete pesa kwangu. Baki hapa, fanya kazi, lete faida kwangu. Fakana ya'malu, yule mtumwa aliyenunuliwa na huyu bwana akawa anafanya kazi. Wa yuaddi ila ghairi sayyidihi, kisha marejesho anarejesha kwa asiye kuwa sayyidi wake aliyemnunua. Fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kadhalik, nani katika nyinyi wana wa Israel ambaye anaridhia mtumwa wake aliyemnunua kwa pesa zake, akamuweka kwenye nyumba yake, akampa kazi zake, akawa anarejesha pesa na mali kwa asiye kuwa sayidi wake, nani miongoni mwenu anayeridhia hayo? Ziko hadithi nyingi ambazo zimeingia katika mlango wanaoita ahlul ilmi babul amthal, mlango unaozungumzia hadithi zinazohusu mifano, na hadithi zenye sura kama hii wanawazuoni wanasema huingia kwenye fungu la al-mubayyan, na hakuna njia nyingine ya kumfahamisha mtu akaelewa vizuri kama mfano. Kwa hiyo unamwambia jambo na unampigia mfano aelewe kusudio lako. Asipoelewa baada ya mifano uliyompigia, anatakiwa mtu huyu alie, sababu hakuna chengine ambacho kitamfaa au kitamuelimisha. Na bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mifano hii katika hadithi kaitaja mingi, darbul amthal. Mathalan, naikumbuka nyinyi zile hadithi, mfano wa watu ambao wamepanda katika safina, baadhi ya wakawa wako juu ya safina, baadhi ya wakawa wako chini ya safina. Kwa hiyo wale ambao wako chini ya jahazi wanapotaka kunywa maji lazima wapande juu. Walipokuwa wanakithirisha kuyafanya hayo, wakasema kwamba sisi tunawaudhi wale wenzetu wa juu, mnaonaje kwa kuwa sisi tuko chini, tuko karibu na maji hapa, tutoboe tu jahazi maji tuyapate kwa urahisi. Hadithi hile imeingia kwenye babul amthali, kwamba basi haya pia hujaelewa anayoyakusudia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ubaya wa watu kukatazana au kushindwa kukatazana mabaya, na kwamba ambao hawakatazani mabaya, gharka na adhabu inapokuja inawakumba wote waliokuwemo na wasiokuwemo, kwa kuwa wale wanajua wanaoyafanya hawa kwamba ni mabaya, kisha wao wakaridhia. Hii imeingia katika babu al-amthal, na yako mengi katika yale aliyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mathali wa mathalukum kamathali rajulin, mfano wangu na mfano wenu ni sawasawa na mtu ambaye amewaajiri watu. Mfano wangu na dunia ni sawasawa karakibin istadhalla tahta shajara thumma raha watarakaha, مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن. mfano wangu na mfano wenu nyinyi, mimi mlinganizi na nyinyi mnaolinganiwa, ni sawa sawa na mtu aliyekoka moto sehemu yenye pori usiku, vipepeo, senene, nzige wakawa wanakuja wanatumbukia kwenye ule moto, na yule mtu akawa anawazuilia wale wadudu wasitumbukie, lakini mimi ninawazuilieni nyinyi msitumbukie kwenye jahannam, nyinyi mnanipenya kwenye miguu yangu, mnanipenya kwenye mikono yangu, lazima mnataka mtumbukie kwenye ule moto. Huu ndio mfano wangu mimi na nyinyi. Mfano wangu mimi na nyinyi ni sawa sawa na yule mtu ambaye ametoka nyumbani kwake uchi, akiwa anawaambia watu, jamani, mmevamiwa, mmevamiwa na maadui. Hakuwahi hata kuvaa, alivyokuwa na pupa na haraka kutaka kuwanusuru watu. Yote haya huingia katika babu al-amthal. Na mmoja katika maimamu wa kitabiin, Amru, katika matabiin, ابن مرة عمرو ابن مرة انا سمع رحمه الله تعالى كما لفتاج الامام ابن ابي حاتم كتك تفسير yake بسند صحيح انا سمع اذا ضرب مثل ولم افهمه ابكي على نفسي وذلك لان الله يقول وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. Amr bin Murra min kibari tabi'in rahmatullahi alayhi anasema ukipigwa mfano ambao huingia kwenye manzila ya al-mubayyan, alafu mfano huo ima uwe kwenye Qur'an au katika hadith sikuuelewa, mimi huangua kilio nikalia, kwa sababu Allah anasema kwenye Qur'an hiyo ni mifano tunaipiga kwa ajili ya watu waelewe, lakini hawako watakoielewa mifano hiyo ila wale waliokuwa wajuzi. Kwa hiyo nisipoelewa mpaka mfano, mimi nangu wakilio nalia. Yahya ibn Zakaria anasema kuambia watu wake kwamba namnaelewa mfano wa mshirikina, mfano wa mshirikina anayemshirikisha Allah ni sawa sawa na mtu ambaye amemnunua mtumwa, min khalis malihi bidhahabin au warikin, kwa dhahabu au kwa fedha, kisha akamwambia hii ni nyumba yangu, hii ni kazi yangu, fanya kazi, lete kwangu. Kadhalika nyinyi, aliyewaumba ni wali yule aliyekununua, yani mfano wake kwamba aliyekuumba ni Allah, na ye Allah ndiye aliyekupa pumzi, ye Allah ndiye aliyekupa uwezo, akakwambia niabudu mimi, wewe ukaielekeza ibada kwa asiyekuwa yeye. Akaendelea Yahya ibn Zakaria alayhi salam katika yale matano ambayo amewaamrisha bani Israeli, akawaambia wa inna Allah amarakum bis-salah, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisheni swala, fa idha sallaitum, basi pindi mtakaposali, fala taltafitu, msijikengeushe huku na huku, tulizeni macho yenu sehemu inayotakikana. Na alhamdulillah mtume wetu sallallahu alaihi wasallam walivyonukuu masahaba sifa ya sala yake, iko sehemu ambayo mwenye kusali anatakikana atazame. Ziko sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni pale unaposujudu, ukiwa katika kiyamu, ukiwa katika rukuu, ukiwa katika itidali. Na sehemu ya pili ni pale unaponyoosha kidole chako cha tashahud. Kwa hiyo haifai kujikengeusha kengeusha, mara angalia juu, mara angalia huku, mara wamwangalia anayepita, mara watazama mjusi juu ya dari, kama wanavyofanya watoto wadogo safu ya nyuma katika sala. Msifanye hivyo. Haya kayasema Yahya ibn Zakaria. Kisha akasema alayhi salam, fa inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, yunsibu wajahahu, anauegemeza uso wake, anaulengesha uso wake katika uso wa mja wake, anapokuwa mja wake huyu katika sala. Lakin yule mja ambaye hajikengeushi katika sala, Allah tabaraka wa ta'ala huambatanisha uso wake kwa uso wa mja wake, yule mja ambaye hajikengeushi uso katika sala. Hii ni amri ya pili, amri ya sala, ambayo wamewafikiana mitume wote na manabii juu yake, kwamba wao walisali na hawa wanasali wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii mnafahamu umuhimu wa nguzo hii ya sala. Kwa umuhimu wake, nyinyi mnafahamu kwamba imekuwa ni nguzo ya pili baada ya nguzo ya kwanza ya shahada. Kwa umuhimu wake, ndiyo nguzo pekee ambayo imefaradhishwa juu ya mbingu saba baina ya Allah na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hakukuwa na wasita, hakukuwa na ukati wa Muhammad na Jibril alaihi salam. Ni Allah na Muhammad alayhi salatu wasallam. Kwa umuhimu wake amefaradhishiwa juu alayhi salatu wasallam. Na yale yote ambayo wanazungumza ulama juu ya mambo ya sala. Kisha akasema wa amurukum bisiyam, na nimetumwa ni kuamrisheni saumu. Fa inna mathala dhalik, kwani hakika mfano wa hilo, kamathali rajulin fi isaba maahu suratun fiha misk, mfano wake saumu ni sawasawa na mtu ambaye yupo katika kikosi cha watu, ana surra. Surra wao walikuwa wakitumia ni kama kijimkoba hivi cha kuwekea pesa, cha kuwekea vitu vya thamani, hufanana na vile mifuko vya zamani ambavyo wanafunzi walikuwa wanakwenda navyo mashuleni, vimeandikwa Adidas, unavuta hivi unafunga inauzi. Kwa hiyo wao ni ngozi, kimetengenezwa kwa ngozi na kina kamba ya ngozi. Surra, huwekea dhahabu, huwekea dinari, huwekea dirham. Kwa hiyo mfano wa saumu ambayo nimeamrishwa na Allah ni kuamrisheni, mfano wake hii saumu ni sawasawa na mtu ambaye yuko baina ya watu. Mtu huyo ana hii surra, ndani yake kuna kichupa cha miski, miski ya ghali. Fakulluhum yaajabu au yuujibuhu rihuha, kila mmoja katika wale watu amependezwa na harufu nzuri ile ambayo ipo ndani ya ile surra anayoimiliki yule mtu. Wa inna riha as-saimi, na hakika harufu inayomtoka aliyefunga, atyabu inda Allahi min rihi al-misk, inapendeza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hii harufu ya misk ambayo watu wanaipenda na wanaitamani waipate. Kadhalika harufu inayotoka kwenye kinywa cha aliyefunga kupendeza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya misk. Na harufu hii wanaosema ahlul ilm ni ile harufu ambayo inamtoka aliyefunga, min khuluwil ma'ida, kwa sababu ya tumbo kuwa tupu. Basi sio kwamba amedhamiria asiswaki siku hiyo ambayo ana saumu, la, bali ni ile ambayo humtoka kwa sababu ya tumbo kuwa tupu. Hiyo ndio inayokusudiwa katika hadithi hizi zinazozungumzia masala haya. Kisha akasema Yahya alayhi salam kuambia watu wake, wa amurukum bisadaqa, na nimeamrishwa ni kuamrisheni mtoe sadaka. Fa inna mathala dhalik, kwani hakika mfano wa hilo, kamathali rajulin asarahu al-adu, ni sawasawa na yule mtu ambaye ametekwa na maadui. Fa authaqu yadahu ila unuqi, wakamfunga mikono yake kwenye shingo yake. Waqaddamuhu liyadribu unuqa, na wakamtanguliza mbele, wanakwenda naye huko ili wakamkate shingo yake. Faqala, akasema, ana afdihi minkum bilqalili walkathir, mimi nitajitolea fidia kujikomboa katika hili, au sadaka, ikasema mimi nitamkomboa huyu bilqalili walkathir, kwa chochote mtakachokihitajia. Nitamkomboa huyu kwa chochote mtakachokihitajia, kiwe kingi au kiwe kidogo, kiwe kidogo au kiwe kingi. Kisha akamkomboa. Kwa hiyo sadaka inamkomboa na adhabu ya Allah yule aliyetoa sadaka, na sadaka ina faida kubwa kwa mtoaji anayetoa sadaka, na asidharau chochote anachokitoa, kwa sababu imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeyote anapotoa sadaka, sadaka ile huanguka kwenye mikono ya Allah, yatakabbaluha biyamini, anaipokea kwa mkono wake wa kuumeni, thumma yurabbiha lisahibi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaikuza kile kidogo alichokitoa, Allah anakikuza, kama yurabbi ahadukum faluwahu, kama vile ambavyo mmoja wenu anamkuza mwana ndama wake, na kinakuja kuwa kikubwa mfano au mithili ya mlima wa Uhud. Utashangaa kwamba hii ni ile sadaka yangu ile, mbona nilitoa kidogo kimekuwa kikubwa, kimelelewa na kimekuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, itakukomboa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.